بسم الله الرحمن الرحيم باب حد الزنا باب د په بیان د حد او د سزا د زنا کی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا هشيم بن منصور بن الحسن عن حطوان ابن عبد الله الرقاشي عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال فرمائي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني واخلي زمانا فقد جعل الله لهن سبيلا بیشکا مکرر کړی د الله د زنانو د پار لارا سورې نور کې ویلو او یجر الله لهن سبیلا وی الله د دې د پار لارا جوړا کا البکرو بالبکر جلد مئاتن غیر شادی شد کد غیر شادی شد سربت کاریو کا نسل دو ریبی و نفی و سنتین او یو کال بید وطن او د ملک نشنی و ثیب و بی ثیب او شادی شده د شادی شده سرا جلد و میتین سل دو ریبی و رجم و رجم بی و را دوار سی زنی ور تراجم اکل خبرې ته سوچ کوي آیا د یو کس باره کې دوری او رجم دواړه جمع کول شي ادي کې غايات ته اشاره وکا الله په سوره نساء کې وي پنځم آیات ده فامسکوهن فیل بیوت حتا یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا او دو علماء و اجماع دا چه غیر شادی شد تا با سل دوریوی او شادی شد تا پار برا جموی خو آیا دا دوری او رجم جمع کول شکنا نو بازی تو آئی فدو علماء و جمع کئی وی اول بے پا درو وی ابیا بے رجم کی داد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ د حسن بصری د اسحاق ابن راهوه د دای مسلک ده جمهور علما وی واجب صرف رجم نه د جمهور دلیل دا دی چې الله حبیب شادی شده رجم کړي لکه ماعز رضی الله عنه او هغه زنانه غامدیه رضی الله عنها نو جمهور علما دا سی وایي د جمهور علما او قول دا دی چې دا سی بوي جمهور علما دی طرف تلاڑ دی چه داسی بوی علی رضی اللہ عنہ دوار جمع کری ہاں ہاں و یو کس دا سکریو نو دا جمرات یوم الخمیس بانی اغوالو پا درو او دا جمعی پرز رجم کو او بیوی جلتو ها بی کتاب اللہ و رجمتو ها بی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرجو البخاریو وی دا زنانم اوالا الله په کتاب می په درو والا او سنسار می ک په سنتو د نبی علیہ السلام. دې دې کې کوم علما چې وایي چې دا رجم او دوری با جمکه نو ایدا منسوخ دی نو یلی رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام نفسو لی راسیو کرد صحابہ او دتا دمرلوی خلیفہ دے او دتا پتا نوا نو علماءو لکلی اصل کی خبر دادا چی جائز دی امام تا چی دے دا رجم او دا جل پمنس کی جموالیو کی دام ورته جائز دي او مستحب دا دي چې صرف رجم نیو کی. لکه امام شافعی رحم الله وای مسافر ل جائز دي چې په سفر کې پورا موضوع کی خدا ورته مستحب دي چې دې قصر کی. نو دا امام ته اختیار ده. بعض اهل علم داسې فرمایلی دي بیا دې کې بلا مساله ذکر کوي چې سل درې دیوالو وانا فیو سنتن یو کال به اومشړې داد جمهور او د شوافیو او د جمهور علما او دلیل چې یو کال شړل واجب دي کسړې وک خزوی. بعض امامان وی لکه امام مالک رحم الله وی خزی دی شرینا لکه خزخو عورت دی او دی دی پا شرلو که نورم نقصان دی دغه وجه وجه دا با یوازی سفرم نکی دا با یوازی سفرم نکی. نو دی دی علماو پنیزی او کال شرلم دی. بعض علماء کرام د شړلو بارہ کیسه وای دا شوافی او حنابل وای چې دا شړل داد جمله حد زانی آغا غیر شادی شدن نه. اباز امباوی چی دا دا حد جز نده دا تعذیر ده او حاکم او امام ته اختیار ده کده پا شڑلو کی مسلحت لری نو دی شڑی ورن ندی شڑی دا قول ده د امام ابو حنیفا او د امام محمد رحمه اللہ و امام ته اختیار دي چې شرورو کې خیر یو دي شړي اکني نو ندي شړي. و به قال حدثنا محمد ابن المسنى و ابن بشار جميعا عن عبد الاعلى قال ابن المسنى حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد القتاد عن الحسن حتى عن ابن عبد الله عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أنزل عليه الوحي قال چب وحي پران نازل کرشوا قرب لذلك قرب لذلك نددید وجن بخف کرشو. اے سخت تکلیف بو رسیدو وتربد له وجهه او ربت ستوي سپینوالی کی چی توروالی لتغیر راشی او مخ مبارک کی بے لک تغیر را دوہی دبوج دو وجنا قال فانزل علیہ ذات یومن وہی نازل کړي شو پاغي باندې اورز فلقي كذلك نو دارنګ حال ور سره ملاو شو فلما سريانو کله چې راغینه د وہی کیفیت لري کړي شو قال الله حبيبي خذو عني والي زمانا قد جعل الله لهن سبيلا الله د زنانو د پارلار او ګرځولا الثیب بالثیب شادی شد د شادی شد سرا والبکر بالبکر او غیر شادی شد د غیر شادی شد سرا الثیب جلد مئتن دیو اول سلدری و ثم رجمن بیا برجمی بالحجار پکانو والبکر جلد مئتن ثم نفی سنتن او غیر شادی شد بسل دوری ہوئے ابیا بے یو کال دو وطن نو شڑی یو کال بے دو وطن نو شڑی او دو وطن نبے بار کی تفصیل در اتیر شو مخیا وبیہی قال حدثنا محمد بن مسنع ابن بشا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبتو حا قال وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي كلام عن قتاده بهالد هذا الاسناد غير ان في حديث ما البكر يجلد غير شادي شد بدرو والكي وينفع شغل بشي والطيب يجلد ويرجم او شادي شد بدرو والكي ورجم كي و ولا يذكران سنه ولا مئه دای دوارو د کال او د سلو د روز تفصیل نه کړي انور ته خو یو کال به شړې او سل دوری به وي وبه قال حدثنا ابو الطاهر وحرمله ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال ابن يونس ابن شهاب قال ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عتبه انه سمع عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الله حبيب ده منبر ده پار سناسو ان الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق الله محمد صلى الله عليه وسلم را لګره په حق وانزل عليه الكتاب را لګره ده په دې کتاب فكان مما انزل الله عليه ايه الرجم نو دیا چه اللہ کم دین پر آلیگر اگر که یاد درجم ام دے یاد درجم او قرعناها مون لسته او ووعیناها او مون میا یاد کڑے مودا دامو یاد کڑے مو او لسته مو وعقلناها او مون پی پوحشوی مو فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب رجم کڑے ورجمنا بعدو دین پس مونگا رجم کڑے فاخشا یریگ من توال بن ناس زمانن کوگدشی پخلکو زمانا او قیام الزرانشی دنیا لو یوگدشی این یقول قائلن دا چوبو یوویون کے ما نجدو الرجم فی کتاب اللہ مون خنمو مرجم دا اللہ کتاب کی کتاب اللہ کے خود رجم ذکر نشتا فَيُدِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ لُغُمْرَا بَشِي پپری حدودی او فریضه انزلها الله جل جلاله علی جلینا وان الرجم فی کتاب الله حق رجم د الله په کتاب کې حق ده الا من زنا چا چې بدکارو کینا احسن کل جنا محسن او شادی شدوی من الرجال تسرون والنساء او زنانونا اذا قامت البینا کلچ گواہان پی قائمشی او کان الحبلو یا حملوی او الاعتراف یا اقرارو کی دبتکاری وبی قال حدثناہو ابو بکر ابن ابی شیبا وزہر ابن حرب وزہر ابن حرب وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري بهذا الاسناد وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث بن سعد قال حدثني ابي انجدي قال حدثني وقيل عن ابن شهاب بن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال ليتا رجل راغل وسعيد مسلمان عننا رسول الله صلی الله علیه وسلم توفو فی المسجد او غیب جمعات کیو فناداه و آج ورکو فقال یا رسول الله پیدا الله رسول انی زنه تم عبادت کاری کړي فاردان ومختی واړو فتنحات القا وجه بل طرف لا غراغ طرف د مقدار د فقال له يا رسول الله انی زنه تو فارد عم بیت مخواړو حتا سنا ذلک علی واپس کدا خبر پاوی اربع مرات سلور کرتا فلما شهدا نفسی اربع شهادات کلی چه گوایو کپزان سلور گوای دعاه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا اللہ پیغمبر روغتو فقالا بک جنون آیا پتا سلی وانتوب دے قال لا دوینا قال فال احسنتا ویتا احسان شوی شادی شد دے قال نعم دویاو رسول الله صلی الله علیه وسلم زبو بی بوی زی فرجموه نرجم کئی قال ابن شعفا برنی من سمع جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہما یکول فکنت فی من رجم وزم پاغا چاکم چدے میں پرجم کڑو فرجمناه بالمصلی دے مونگ پا عیدگاہ کے رجم کڑو فلما ازلقته الحجاره کله چې زخمی کړو د لرکانو کله چې زخمی کړو د لرکانو اې کانو سختی ورته ملاو شو نو د منډه کفا درکناو بالحره مون په حرم مقام کې دې راګیر کو په حرم مقام کې مراګیر کو فرجم نہ هو نو مون فرجم کو مون دې فرجم کو اغز کې مراګیر کو اجماع دا امت وجود درجه ندے مونگ حرم و کام کی راگیر کو نو آغز ایک مدے پر جم کو او دیرے کی مسولان مراد جنازگارا پر جم ناو بالمسولا جنازگات مراد دا کله چې دې په تکلیف کو دې کانو وشتو تیر کانی او هغه باندې دې لګي دونو د منډکا د دې مونږ راګیر کو په حرم کام کې فرجم نہ هو نورجم کو قال مسلم ورواه الليث بن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وقرابنا ابو اليمان قرابنا شعيب بن الزهري بهذا الاسناد ايضا وفي حديثهما جميعا قال ابن شهاب اخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما ذكر وقيل وبه قال حدثني ابو الطاهر وهرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن ابن جريج كل من يزور النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نه روایت او کہ ان الجوری ان سيد وابي سلام عن ابي هريره رضي الله عنه وبه قال حدثني ابو كامل فضيل ابن حسين الجهدري قال حدثنا ابو عوان عن سماك ابن هرن جابر ابن سمره رضي الله عنهما قال رايت معاذ ابن مالك وای ما کتر او معاذ ابن مالک رضی اللہ عنہ ہی نجی ابی کل چراوست شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا رجل قصیر دے یو سڑے و قصیر لن کدیو آدولو او مضبوط پی مضبوط بندونیو دد کد لنڈو او دے نبی کریم علیہ الصلات والسلام ترا وسته شو بعد وی رجل اعدل وعذیل دی ته وی چې غوه ډیرای د غوه ډیر وا او د بدن مضبوطو لے صالح رضا ان پد صادر نو فشیدا لا نفسی گوایو ک بزان اربع مرات سلور کرتا انه زنا چ بیشک دے چ د بدکاری کنے رسول الله صلی الله علیه وسلم فلعلک عقیدہ شجتا ادل تلقین کول جدی واپس یردا سی بدی نی کڑی قال لا والله انه قد زن الاخر ودا سن قسم الله بیشک بدکاری کړی دی اخر معنا د دی و الارزل زان ته ابعد و ذلیل و قال فرجمه راوی و فرجم کو ثم خطبا ابه خطبه و الا كل ما نا کلما نفرنا فی سبیل اللہ وی خبردار کل چلار شمم دا اللہ پلا رکی خلفا حدهم پاتشی یود دوین رستو لہو نبیب کنبیب تیس دل را آواز وی پشان دا آواز دا پیس او دا گڑھ نبی بواسطه وی صوت تیز عند الفساد عند الصفاد عند الجماع عند الصحبه یعنی پیس چه کالا جماع کئی داغا غا واسطه دغا وقی نبی بوئی لہو نبیب کا نبیب تیز دل آواز بی پشاند آواز د پیس یمنح احدهم القصبا یمنا هو حدهم القسما اے القسما تو من الماء واللبن دا لکتا وئی لکیو گٹ پکی پاتی شی یمنحو احدهم الکسبا ویعطی ورکی احدهم یود دوینا الکسبا اغلغن تی دوبونا اغلغن تی دفیونا دا کسبا مانا مزدک چی دا قلیل شیط وی کار سے نئی کپیو نئی کتو عام نئی کجورو نئی کخاورو نئی دیدے کی مراد سرے ویدہ سرے ظہور د شہوت کئی پنساو چدا غی خاوندان غائب دی بیتائی کسبتن پورکولو د معمولی شی معمولی غنت شیور کئی او دی پدی طریقی زانت مائنہ کئی اما والله خبردار د الله حبیب وی قسم په الله یمکنی من احدهم کچره قدرت حاصل شو الله ما ته قدرت او طاقت را کو په یو دوی لا لعنکلنه عنه نخام خاز بد تبرتنا ک سزا ور کوم دیو د خلقو د پارس شي یو برتنا ک سزا وشي اے دې کې د الله حبیب دا خطبه وي خو ای باز خلق دې د دین دوک کیږي نه چې کنه د داسې کړیو دا د الله حبیب دې برت فارو وي دا خو یو نیک سړیو د داسې کار نو کړې خو بس یو بدکاری تی نشوی واد اللہ حبیب زکر دبارہ کیویلی و ابو داود کی تیر سل و انہو الان لفی انہار الجنتی ینغم سفیا وی غوز د جنت پا نہرون کرے گو پیپا کیوہی و بیہی قال حدثنا محمد ابن المسنہ و ابن بشار واللبزو لابن المسنہ قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبت ان سماک ابن حرب قال سمعت جابر بن سمرا سمعت عن جابر بن سمرا ماد جابر بن سمرا رضی اللہ عنہ نا اورید دی قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب تراوستو چیو سڑے قصیر لن قد والو اشعس سر ببرو دی عزلاتن خاوند غوخو او خاوند مضبوط بدنو علیه زارون پدلنگو وقد زناو ده بدکاری کڑی و فرد دهو مرتین دو زلی واپس کو خواب بار بار رات لو پزان گواهی کولا سم امر بی فرجما بیا حکمی اکد آغوارا کی پرجم گئشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما نفرنا غازینا کل چلار شمون غزا کون کی ده اللہ لارکی تخلف احدكم رسو پاتگی او پتاسو کی ینبو نبی 32 आवाजونه به کای پشان دا आवाजونه د پیش یمنا هو یداهننا ور کای به یود دی زنان او تعال خوشبت ما موږی غنتی دو بو د شیو تو امو پیونا اپ دی بدای دو کای ان الله لا یمکننی من احد منهم الله او قدرت را نه کی ماته دی او تن د دینا الا جعلته نکالا دی بزه برت جوړ کم او نکلتو داس الفاظ وي قال فحدثته سيد ابن جبير فقال انه رد اربع مرات هر ځل به گواہی کولا او دا الله پیغمبر به واپس کولو بیا برابر گواہی به وکا سلور کرته فزان گواہی وکا و بی قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابتو ها و بی قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابن ابو عامر لقدي كلامان شوبان سما كن جابر بن سمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر و وافقه شبابتو على قولي فرده مرتين وفي حديث ابن عامر فردهو مرتین یو صداسن یو زل یاد وزلی دے دا اللہ پیغمبر واپس کو و بیہی قاد سنا قتیبت من شاید و ابو کامل جہدری و لفظ لقتیبہ قالا حدثنا ابو عوانا عن سماک عن سید ابن جبیرن عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن مالك احق ما بلغني عنك آیا حق دا خبر چې ما تر رسیدلې د تا نه ګور دي حدیث کې خو یې د الله حبیب دې حمل کو په اقرار فقې روایت او کرای خو دې مخړول او د الله پیغمبر خود ته تلقین د رجوع کړو چې دې واپس شي نو دا تغییر د باز روات و دے د سلور زلی اقرار کړي د سلور زلی اقرار کړي ځکه د الله پیغمبر تراغه ما پاک کا اباده علماء لیکلی چې چار علی غلو حزال نمودا تعالی پیغمبر ویل او ستر تو به ثواب کیا حزال لکان خیر لکا یره کتا دے پخپل جامه کې پټ کړي نو دا به غور و تا د پارا دا به تا د پارا غور و او دې سوز دې د الله حبیب په دې طریقې واپس کو او دا چې احق ما بلغنی عنکا دا په روایت کړه او مشهور په باقی روایتو کې دا ده چې د الله پیغمبر ته ویلو ما پاک دا نشد الله حبیب د دنه مطالبه کړي وا او باز راویان دا غین د غشان تعبیر کو وی احق ما بلغنی عنکا احق دی هغه چې ما ته رسیدنی تا نه وی تپوشتیو کو فقال بلغني وما بلغ كاني سرسيدي تا ته ما قال بلغني انك وقعت بجاريه آل فلان ما رسيدي شتا هم بستري کړي د وینځي د آل فلان سره قال نام قال فشهد اربع شهادات سنور زري پزان گواهي وکا ثم امر به فرجما به حکم قد د بارک نو ده رجم کړي شو د تبارک حکم فرمایلو نو پدی طریقې دې رجم کړي شو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد الی و اصحابہ الله العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې مونږ ته زمون والدین او تاسو استادانو مړو ژوندو ته واړاو لوی ګناهونه معاف کړي څومره بیماران دي الله شفای کامل عاجل او ثور نصیب الله چا د دعا بار کې ویلي بیماران دي ثور ته شفا ورکړي او د چا نور دي دنیوي حاجتونه الله تر سره کړي